إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. Evet. Bugünkü dersimizde inşallah Allah Azze ve Celle'nin vecihinden, yüzünden bahseder, babı alma gayret edeceğiz. Evet, vecihullah. Serkan okusana babı. Babu kavlillahi teala kullu şeyin halikun illa vechhe. Tamam. Hadisi de oku. Kale İmamul Bukhari hattesena Kutaybe ibn Said kale hattesena Hammad an Amr an Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhu kal lemma nezelet hadihil aye kul huvel kadiru ala en yeb'at aleykum azaben min fevkikum kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. إبراهيم أكو ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه بابın başlığını da oku. Allah Tebareke ve Teala'nın kullu şeyin halikun illa vecihe. Onun zatından başka her şey helal olucudur. Görüyor musunuz? Onun zatından başka demiş. Yani İmam Buhari'nin Allah'ın vecihini ispat babıyla aldığı babı mütercim eline sağlık tarif etmiş. Allah'ın vecihi zatı değil. Görüyor musunuz yani? Yani İmam Buhari neden bu babı kullandı? Niye bu babı kullandı? Yahu Allah'ın zatını ispata gerek yok burada. Yani görüyorsunuz, birazdan açıklayacağız niye böyle, niye değil. Yani Allah selamet versin Sofuoğlu Hoca'ya. Allah selamet versin. Yani öldü geçti gitti, Allah kendisine rahmet eylesin. Çok hayırlı bir hizmet bırakmış ama ben hala anlamış değilim. Bazen dipnotlarda tarif ediyor, dipnotu anlıyor. Niye? Dipnot kendi akidesini veriyor ama ilmi emanet neyi gerektirir? Şimdi ben metinde doğru tercüme ederim ama dipnotta benim mezhebime uymaz, ben onu ne yaparım? Kurcalarım. Ama ilmi emanet bunu gerektirmezse bunu metinde doğru yer. Ve vecih bak kullanmış burada. Bak ayeti kullanmış. Daha sonraki hadiste vecih kullanmış. Bakalım hadiste ne demiş? Sırıtacak, belki de zıttık vardır, bilmiyorum ben. Oku. Cabir İbn Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah size üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir. Enam suresi 65. Mesela. Ayeti inince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim senin vecihine sığınırım diye mi söyledi hocam? Gene zatına gene tarif etmiş. Vecihine. Vecihine sığınırım dedi. Yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye kadirdir cümlesinin ardından Rabbim senin vecihine sığınırım dedi. Yahut fırkalarınızı birbirine katıp bazınızın hıncını bazınıza tattırmaya kadirdir cümlesinden sonra da Peygamber aleyhisselam bu daha kolaydır buyurdu. Allah'ın vecihi ile alakalı ayeti bab başlığı olarak kullanmış. Her zaman diyoruz İmam Buhari'nin değişik neleri vardır? Uslupları vardır. Bunlardan en çok kullandığı, önce eğer bir ayet bu hususta açık, net, sarihse onu ne yapar? Muhakkak bab başlığı olarak kullanır dedik. Burada da aynısını yaptı. Diğer bablarda da aynısını yaptı. Ve ayeti ne yaptı? Bab başlığı olarak aldı, koydu. Kasas suresi 88. ayet-i kerime bu. Kasas suresi 88. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Estağfirullah, bismillah. Kullu şeyin halikun illa vecihe. Her şey helak olup gidecektir. Her şey helak olup gidecektir. Yok olacaktır. Bir şey müstesna, o da Allah'ın vecihi. Allah'ın vecihi. Vecih kelimesi, Arapçada anlam itibarıyla yüzdür. Vecih kelimesi Arapçada anlam itibarıyla yüzdür. Ve mahlukun en şereflisi olan insan için, mahlukun en şereflisi olan insan için de yüz, organları için de, azaları için de en şerefli kademe sahiptir. En şerefli kademe sahiptir. Doğrudan Allah'a secde-i bizzat yüzün kendisi gerçekleştirir. Doğrudan Allah'a secde-i bizzat yüzün kendisi gerçekleştirir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam yüze sövmeyi, yüze vurmayı, tabi vurmaktan kasıt teammüt. Ama vuruyordun da adam kalktı eğildi yüzüne geldi, o ayrı. Yüze sövmeyi ve yüze vurmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle'nin Resulü yüze sövmeyi, ki Türkçe'de çokça maalesef yüze sövmeyle alakalı lafızlar vardır. Bunlar bizzat hadisin nehyine girer. Yüze sövmeyi ve yüze vurmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yüz bu kadar nedir? Mübarektir, bu kadar kutsaldır. Onun için bir insan deyince zaten akla yüz gelir. Yüz. Yani bedenler birbirine zaten benzer. Yani şimdi örnek vereyim. Şimdi ben burada İbrahim'i bedeniyle ayırt etmem çok zordur. Şimdi şu kafayı atın. Yani İbrahim'in bedenine uyan o kadar kalıplar olabilir ki ayırt etmem zor olur. Ama yüzüyle İbrahim'i ben ayırt ederim. Yüzüyle. Onun için bir insanı tanımanın alameti, farikası onun yüzüdür. Onun için pasaportlarda kimsenin bedeninin, nüfus kağıtlarında, ehliyetlerde kimsenin bedeninin resmini çekmezler. Neyi çekerler? Yüzün çekerler. Yani bir insan deyince akla ne gelir? Yüzü gelir. O onun neyidir? Bitakasıdır, kimliğidir. Onun için İslam dini yüzü gerek sövme yönüyle, gerekse yüze vurma yönüyle ne yapmıştır? Yasak koyarak üstün görmüştür. Taftil etmiştir, yüceltmiştir. Neden bu böyledir? Neden bu böyledir? Değişik şekilde bunu yorumlayabiliriz. Ama ilk başta diyeceğimiz, Allah Azze ve Celle insanı yaratmış ve ona kendi ruhundan ne yapmıştır? Üflemiştir. Kendi ruhundan ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? İnsana üflemiştir. Ve ne yapmıştır insana üfleyince? Ruhundan bazı şeylerde insana ne yapmıştır? Geçmiştir. Yani bak biz de işitiyoruz değil mi? Biz de görüyoruz. Biz de iktidar sahibi oluyoruz. Biz de muktedir oluyoruz. Bizim de gücümüz, kuvvetimiz var. Yani bunlar hep ne? Allah Azze ve Celle'nin bize kendi ruhundan vermiş olduğu bazı neler? Vasıflar, alametler. Yüzde bu vasıflar içinde, bize vermiş olduğu en güzel alameti farikalarda. Ama bizim yüzümüz asla Allah'ın yüzüne ne yapmaz? Benzemez. Ama yüzü bize vererek bizi ne yapmıştır? Birbirimizden ayırt etmiş ve insana belli bir ne vermiştir? Suret vermiştir. Hani bir hadis vardır. Allah Azze ve Celle Adem'i kendi suretinde yarattı. Allah Azze ve Celle Adem'i kendi suretinde, sahih bir hadis, yarattı. Allah Azze ve Celle Adem'i suretinde yarattı. Kendi suretinde yarattı derken bu kendi Allah'a mı dönüyor, Adem'e mi dönüyor? Bak işte selef arasında bu ihtilaf konusu olmuştur. Selef arasında bu ihtilaf konusu olmuştur. Bu ihtilafa girer. Bir kısmı zamiri neye çevirmiştir? Allah'a çevirmiştir. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Ve buna en güzel örnekte yüzü verirler. Çünkü yüz cemalin ifadesidir. Yüz neyin ifadesi? Cemalin, yani güzelliğin. Bir insanın yakışıklılığında ilk neye bakılır? Yüze bakılır. Bir insanın yüzü de istediği kadar güzel ölçülerde olsun, yüzü güzel olmadı mı o adam ne sayılmaz? Yakışıklı sayılmaz, güzel sayılmaz. Bir kısmı da Allah Adem'i kendi suretinde, yani Adem'e ait, Adem'e vermiş olduğu surette yarattı. Adem'e döndürmüştü. Biz buna tercih ediyoruz. Yani diyoruz ki inşallah sayı olan lafız budur. Eğer biz zamir buna döndürürsek, bununla alakalı bazı birkaç rivayet vardır. O nedir? Şaz rivayet. O nedir? Şaz rivayet. Ne olursa olsun, neticede Allah Adem'e güzel bir suret verdi. Çünkü insanı en güzel surette ne yaptım diyor Allah Azze ve Celle? Yarattım diyor işte. En güzel surette yaratmasını en güzel bir şekilde ifade eden nedir? Yüzdür. Ve yüz bir insanın olmazsa olmazıdır. Allah Azze ve Celle'nin yüzü de onun olmazsa olmazıdır. Bütün sıfatları öyledir. Ama yüz çok farklıdır. Çünkü zat yüze tabidir. Zat, dikkat edin, zat yüze tabidir. Zıttı değildir. Zat yüze tabidir. Burada Allah Azze ve Celle bu ayette zatı yüze tabi etmiştir. Biraz onun nasıl olduğunu açıklayacağız. Aynen insanın zatının da yüzüne tabi olması gibi. Şimdi ben kalksam, yani bu teşbihler sakın sizde teşbih hastalığını ne yapmasın, canlandırmasın. Bu taklit metodu. Şimdi ben kalksam bu adamın kafasını kessem, bunun zatının ne faydası var? Ne faydası var bu zatın? Bir faydası var mı? Yok. Yani burada bana Cengiz'i Cengiz yapan bizzat neyidir? Yüzüdür. Cengiz'i Cengiz yapan bizzat yüzüdür. Onunla sıyrılmıştır. Onunla ön plana çıkmıştır. Onun için burada kafası doğrudan bildiğimiz anlamda zata tabi değil, zatı kafaya tabidir. Neden böyledir? Onu birazdan inşallah açıklayacağız. Şimdi ben burada sadece başta şuna dikkat çekiyorum. Yüz neden kutsaldır, neden mübarektir? İşte bunlardan dolayı mübarektir. Bunu size ne yapmak? Zikretmek için söyledim. Onun için yüze de sövmeyeceğiz, yüze de ne yapmayacağız? Vurmayacağız. İslam dini had cezalarında dahi, İslam dini had cezalarında dahi gerek kırbaç olsun, gerek kafayı kesmek olsun, asla ve asla boyundan yukarısına ne yapmamıştır? Dokunmamıştır. Kırbaç vururken adamın suratına kırbaç vurmazsınız. Adamın kafasına kırbaç vurmazsınız. Keserken de adamın boyundan yukarısını ne yapmazsınız? Kesmezsiniz. Ya işkence olsun diye şuradan ne yapamazsınız? Adamı kesemezsiniz. Yine öldürürken de doğrudan, taammüden adamın gözünü çıkarmaya hedeflemezsin. Öldüreceksen adam gibi öldürürsün. Ya boyundan vurur koparırsın, ya kalbine saplarsın. Ama sen ona doğru vurdun da eğildi, gözüne geldi. O ölür. Burada bir taammüt yok. Gene ne yapmazsın? Adamın yüzüne sövmezsin. Yüzüne bilmem ne yapayım demezsin. Bunlar ne? Bunlar ne? Nehye giriyor, harama giriyor. Onun için bu yüz meselesi nedir? Çok önemlidir. Bir yandan da niye Allah Azze ve Celle'nin sıfatları içinde burada yüz zikredilmiştir, onu size zikretmek için söylüyorum. Anlayın, taklit metodu. Yani nasıl ki insanı bize en çok hatırlatan yüzü ise Allah'ı da en çok hatırlatan yüzüdür. Çünkü biz bütün amellerimizi onun yüzünü arzulayarak yapıyoruz. Ve kıyamet gününde de Rabbimizin yüzünü ne yapacağız? Göreceğiz. Bakın yüzünü. Yüzünü, dikkat edin, yüzünü göreceğiz. Yüzünü, vecihini göreceğiz. Şimdi zatını göreceğiz. Öyle bir şey yok. Yüzünü. Neden? Birazdan açıklayacağız. Demek ki yüz bu kadar önemli. Şimdi yüzle alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Mesela birkaç tanesini buradan alalım. Bakara suresi 272. ayet. Nedir? وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجِهِ اللّٰهِ Siz ancak ve ancak Allah'ın vecihini arzulayarak ne yaparsınız? infak edersiniz. Allah'ın neyini? Vecihini. O vecihe rıza demişler. Şimdi tarifçiler kendi aralarında ittifak edememişler ki. Yani şimdi bakın, bir şeyi tarif ediyorsanız her yerde ona aynı anlamı vereceksiniz. Bir yerde bir anlam, bir yerde bir anlam olmaz. O zaman ne derler adama biliyor musun? Kimi kandırıyorsun? Şimdi onlar infak ederler. Ancak neyi arzulayarak? Allah'ın rızasını. Öyle çünkü ne yapmışlar? Tarif etmişler. Şimdi ama burada da zat kelimesi demiş. E şimdi bir yerde zat, bir yerde rıza. Bunun hangisi doğru? Yani sen hangisine inanacaksın arkadaş? Hangisine? Vecihten kasıt zat mıdır, rıza mıdır? Zat daha genel, rıza daha ne? Özel. E rızası olsa Allah'ın zaten rıza sıfatı var. Neden onu kullanmamış? Yani onu kullanmasının önünde bir engel mi var? Yok. He, Allah'ın kendisi ise, Allah'ın kendisi ise, he, yani o anlamda zatı ya da nefsi ise, zatını ve nefsini ayetlerde kullanmamış mı? He, zat ayetle sabit değil. Neyle sabit? Hadisle sabit. Ama nefis, nefs neyle sabit? Ayetle sabit. Geçen derslerde aldık. Yani şu ayeti şöyle diyemez miydi Allah Azze ve Celle? وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ نَفْسِ اللّٰهِ diyemez miydi? Derdi. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ رِضَ اللّٰهِ der miydi? Derdi, dememiş. Şöyle de diyebilirdi. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ بِهِ. Kim o bihi? Hakime dönüyor. Allah'a da وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ بِاللّٰهِ diyemez miydi? Diyemez miydi? E derdi. Bihi de derdi. Billahi de derdi. Bir nefsillah da derdi. Bir rıdallah da derdi dememiş. Ne demiş? Bir vecihillah. Sonra başka bir ayet. Ra'd 22. وَالَّذ۪ينَ saberu اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Evet. Onlar sabrederler. Neyi arzulayarak? Rablerinin vecihini. Bak, Rablerinin vecihini. Şimdi burada hem Rab kelimesini kullanmış hem vecih. Eğer bu zat olsaydı vecihe gerek var mıydı? Yoktu. Ne derdi? Rab derdi, demin söylediğim gibi. Ha. İbtigae Rabbihim derdi, değil mi? İbtigae Rabbihim. Bak, dememiş. Vecih kelimesini kullanmış. He, arzulamak üzerinde dönüp dolaşıyor. Hep ibtiga. İbtiga Türkçe'de istemekten öte arzulamak. Yanıp tutuşmak. Ha, yanıp ne yapmak? Tutuşmak. O anlam. Yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Burada bu ayetleri bab başlığına almamış, daha çok ehli kelamın tartıştığı ayeti bab başlığına almış. Dikkat edin. Şimdi İmam Buhari'nin özelliği bu. Onca Allah'ın vecihinden bahseden ayetlerden bahsetmiyor burada bab başlığında, bir tanesini alıyor. O da ne? He. Ehli kelamın bahsettiği ne? Bu ayet. Özellikle ehli kelam bu ayeti alır ve ne yapar? Ehli sünnete kendilerine göre reddiye vermeye ne yaparlar? Gayret ederler, uğraşırlar. Şimdi şöyle ayeti isterseniz tamamıyla alalım ki bize ne yapsın ayet? Fikir versin. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Dediğim gibi Kasas suresi 86'dan başlıyor 88'e kadar. Bakın şimdi ne diyor? فَلَا تَكُونَنَّ ظَه۪يرًا لِلْكَافِرِينَ. Burada doğrudan hitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Diyor ki ey Muhammed, sakın kafirlere ne yapma? Arka çıkma. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ey Resulüm, ne yapma? Kafirlere sakın ha ne yapma? Arka çıkma. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ ayatillah. Onlar seni Allah'ın ayetlerinden de ne yapmasınlar? Alıkoymasınlar. Hangi ayetlerinden? Bade id unzilet ileyk. Sana indirildikten sonra bu ayetler. Yani neyi kastediyor? Kur'an ayetleri. Ey Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam, sakın kafirlere arka çıkma ve o kafirler ne yapmasın? Bu ayetler sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden de seni ne yapmasınlar? Alı koymasınlar. Sonra vedu ila rabbike, Rabbine davet et. Dikkat et. Rabbine davet et. Demek ki şimdi ayeti alabilmek için başına da bakmak lazım. He. Rabbine davet et. Ve la tekunenne minel müşrikin. Asla ne olma? Müşriklerden de olma. Rabbine davet et. Asla müşriklerden de olma. Sonra ve la ted'u ma'allahi ilahen afara. Allah yanında başka ilah da ne yapma? Edinme, ona dua etme, ona yalvarma, yakarma. Burada dua sadece bildiğimiz anlamda bir şey istemek değil, aynı zamanda ne yapmak? Medet umma, yardım istemek, çağrıda bulunmak. Sonra la ilahe illahu. Çünkü gerçek anlamda Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra dikkat edin. Kullu şeyin halikun illa vecehe. Her şey ne yapacaktır? Helak olacaktır. Allah'ın vecihi müstesna. Sonra lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm onundur ve ona ne yapacaksınız hepiniz? Döndürüleceksiniz. He, şimdi bakın. Ayet-i kerimede çok enteresan. Önce Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şirk koşmaktan nehyediyor. Sakın ha diyor, ne yapma? Evet, müşriklerden olma. Sonra Allah'ın yanında ilah edinme diyor. Ona dua etme, ona yakarma, ondan bir şey isteme diyor. Peşinden de diyor ki Allah'tan başka gerçek anlamda ne yoktur? İlah yoktur. Ve peşinde dikkat edin, diyor ki Allah'tan başka gerçek anlamda ilah yoktur ki o Allah vardır ya, o Allah, işte gerçek ilah olan o Allah, her şey helak olup gidecektir ama onun yüzü ne? Müstesna. Onun neyi? Yüzü müstesna. Şimdi ne demek bu? Birazdan işte bunun ne demek olduğunu buradan ne yapacağız? Gerek Buhari'nin şarihlerinde, gerekse de bizim bildiklerimizden istifade ederek açıklama gayret edeceğiz. Şimdi İmam Buhari burada Allah Azze ve Celle'nin vecihini ispat namıyla bu babı ne yaptı? Oluşturdu ve baba da ayetini ne yaptı? Aldı. İbn-i Kesir diyor ki Allah'ın vecihinden başka her şey helak olacaktır. Ne demek? Yani onun vecihi daim ve baki kalacaktır. Bundan haber vardır. Öyle ki o diridir, kayyumdur, asla ölmez. Onun dışındaki her şey ne yapar? Ölür, ortada kalkar. Aynen diyor şu ayette olduğu gibi. Rahman suresi 26 ve 27. Yazın onu. Rahman suresi 26 ve 27. Nedir o? Kullu men aleyha fan. Kullu men aleyha fan. Evet. O alemin üzerinde, burada her ne kadar aleyhadan kasıt bazılarının iddia ettiği gibi arz ise de, doğrusu arz değil, bizzat alemin kendisi. Yani ne? Mahlukatın kendisi. Bizzat ne? Mahlukatın kendisi. Yoksa arzın üzerindekiler helak olacak da başkaları ortada kalacak değil. Yani kainatta olan ne varsa, burada ala kelimesi kullanılmıştır. Onun üzerinde ne varsa o ne olacaktır? Yok olacaktır. Fanidir. Gidecektir. Sonra diyor ki amma ve yebka vecuhu rabbike zul celali vel ikram. Evet. Rabbinin celal ve ikramla niteli yüzü ne kalacaktır? Baki kalacaktır. Bakın. Öbür ayette istisnayla bunu verdi. Kasastakinde. Ne dedi kasastaki ayet-i kerimede? Her şey helak olacaktır. Rabbinin vecihi müstesna. Burada değil. Burada zıttıyla birlikte verdi. Yani şu alemde ne varsa hepsi gelip geçecek. Ama bir şey var ki o celal ve ikramla niteli, vasfı. Allah'ın yüzünün vasfı var. Ne? Celal ve ne? İkram. O ne yapacaktır? Baki kalacaktır. Diyor ki İbn Kesir diyor ki işte diyor burada diyor Allah Azze ve Celle vecihle zattan tabirde bulundu. Dikkat edelim buna. Vecih ile evet zattan tabirde bulundu. Yani ne demek tabirde bulundu? bahsetti diyelim. Şimdi bazıları İbn Kesir'in bu cümlesini alıyorlar, diyorlar ki bak İbn Kesir de zat diyor. İbn Kesir zat demiyor. Diyor ki İbn Kesir, Allah Azze ve Celle bu ayette vecihi vererek Allah Azze ve Celle'nin en bariz sıfatıyla ne yaptı? Zata vurgu yaptı. Neden zata vurgu yaptı? Neden? Demek istedi ki Allah Azze ve Celle. Bütün onun üzerindekiler fani, gelip geçecek, yok olacak. Ancak ikram ve celalle niteli Rabbinin vecihi müstesna. Niye? Neden? Çünkü şundan dolayı diyor. Burada her ne kadar vec yüz zata tabi gözüküyorsa da, yüz neye tabi gözüküyorsa? Zata tabi gözüküyorsa da öyle değil. Çünkü neden? Hiçbir ayeti kerimede, bakın dikkat edin. Hiçbir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle her şey helak olup gidecektir, Allah'ın kendisi hariç dememiş. Var mı öyle bir ayet? Bilen var mı? Yani bunu demesi mümkün değil miydi? Mümkündü. Ama ne demiş? Her şey helak olup gidecek, Allah'ın yüzü hariç. O halde burada zatı yüze ne yaptı? Tabi etti. Neden tabi etti? İki şeyden dolayı. Bir, yüz aynı anda, dikkat edin, yüz aynı anda onun vasıtasıyla hem Allah'tan istediğimiz hem ondan sığındığımız, bu hadiste geçtiği gibi, hem sözleri ve amelleri onu arzulamak kastıyla yaptığımız Allah'ın elini görmeyle yanıp tutuşan var mı? Allah'ın elini görmeyle yanıp tutuşan yok. Öyle bir nas yok. Bütün şevk, lezzetün nazar. Yani ne demek lezzetün nazar? Alacağız o hadisleri. Bakmanın lezzetini hissettiğimiz ne? Rabbimizin neyi? Yüzü. Bütün dualarda öyle. Onu arzulamak kastıyla yaptığımız, yani neler? Gerek söz gerek ameller, artı onu görmek ve onun lezzetine ulaşmak için yanıp tutuştuğumuz. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları var değil mi? İşte mesela el. Onun neyi? Zati sıfatı. Peki eli bir şeyle Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de başka bir sıfatla, kendine ait bir sıfatla ama teyit etmiş mi? Güçlendirmiş mi? Sadece neden bahsetmiş? Eli kapalı dedi Yahudiler Allah'ın. İki eli de apaçıktır. Apaçıklık bir sıfat değil burada. Bir hal. Bir haber. Yani bana Allah'ın bir zati sıfatını gösterin. Allah Azze ve Celle bu zati sıfatını başka bir sıfatla vasıflandırmış. Anladınız mı söylediğimi? Allah'ın bir zati sıfatını gösterin. Mesela size zati sıfat göster Allah. Gözü. Onu bir şeyle desteklemiş mi? Kendine ait diğer sıfatlarla. Demiş mi ki bu sıfat bu sıfatla aynı zamanda nitelenir? Yok. Sadece vecih. O vecihe iki tane ne koymuş Allah Azze ve Celle? Sıfat. Hem ikram hem celal. Bak dikkat edin. Hem ikram hem celal. Başka böyle bir zat sıfatını bilmiyoruz. yanıt tutuştuğumuz başka bizzat. Evet. Vecih sıfatına kendi indinden ikram ve celal vasıflarını koyduğu ney? Bir zati sıfat. Yani cümlede devriklik olabilir. Çünkü aralıklarla yazdım. Yani ondan sığındırır, ona sığındırır. Ona sığındırırız. Ona sığındırırız. Ona sığındırırız. Şimdi dikkat edelim. Bakın şimdi teker teker inceliyoruz. Yüz vasıtasıyla Allah'tan istiyoruz. Başka? Ona sığınıyoruz. Şimdi bana bir Allah'ın zati sıfatını gösterin. Onun vasıtasıyla istiyoruz. Allah'ın eliyle istenir mi? He? Çünkü Allah'ın tarifiye bile çıkmış. Eliyle istenir mi? Böyle bir nas yok. Allah'ın gözüyle istenir mi? İstenir mi? Allah'ın işitmesiyle istenir mi? Allah'ın bilmesiyle istenir mi? Dikkat et. Bunlar ayrı şeyler. He? Allah'ın bilme sıfatını kullanarak istersin. Ama Allah'ın bilmesiyle istemez. Arada fark var. Burada bizzat Allah'ın vecihiyle istiyorsun. Allah'ın vecihiyle. Allah'ım ben senin vecihinle istiyorum diyorsun. Bilmenle istiyorum demiyorsun da. İşitmenle istemiyorum demiyorsun. İşitmenin vasıtasıyla, bilmenin vasıtasıyla istemek ayrı. Yani mesela Allah'tan ilim istiyorsun. Allah'ım ilim sıfatıyla senden istiyorum. Bana ne ver? İlim ver. Anladık mı? İşitme sıfatıyla senden istiyorum, bana işitme ver. Görme sıfatıyla senden istiyorum, bana görme ver. Burada bizzat neyine? Sıfatına vurgu var. Burada o yok. Bizzat ne yapıyorsun? Allah'ın yüzüyle istiyorsun. Başka bizzat Allah'ın yüzüyle sığınıyorsun. Başka hiçbir sıfatıyla sığınmazsın. Neyle sığınırsın? Allah'ın yüzüyle sığınırsın. Dikkat edin. Allah'ın yüzüyle Allah'a sığınırsın demiyorum. Allah'ın yüzüyle sığınırsın. Yüzüyle sığındığın zaman zaten kime sığınmış olursun? Dikkat edin. Yani sanki zat burada neye tabi? Vecihe tabi. Anladık değil mi? Başka? Hem sözleri ve amelleri onu arzulamak kastıyla yaparız. Birazdan alacağız. Ma uride bihi vecihullah geçiyor lafızlarda. Ma uride bihi vecihullah. Minel amali vel akval. Alacağız birazdan. Bak özelliklerini sayıyorum. Sonra evet. Onu görmek ve onun lezzetine kavuşma. Mülaki olmak için ne yaparız? Yanarız. Tutuşuruz yani neyini? Vecihini. Yüzünü. Sonra o vecihine yüzüne kendi indinden ne yapmış? İki tane sıfat vermiş. Celal ve ikram. Dikkat edin. Celal ve İkram ne yapmış? Kendi evet sıfatlarından ona ayrı iki tane ne yapmış? Sıfat vermiş. Başka sıfat var mı hocam? Yani yüzüyle birlikte. Gelecek. O şimdi biz ayetlerden bahsettik. Birazdan hadislere geleceğiz. Birazdan hadislere geleceğiz. Evet. Burada ne yaptı? Diyor ki fe'abbere bil vec anizzat. Yani İbn Kesir'in sözünden bahsediyor. İbn Kesir dedi ya burada işte yüzle zattan bahsetti. Buradan diyor İbn Kesir'in sözünden diyor. Asla ve asla diyor İbn Kesir'in neyi Allah'ın yüzünü reddettiği sadece zatı vardır dediği anlaşılmaz. Neden? Çünkü kastı diyor enne zat tabi'a lil vecih fektefa bizalike. Zat neye tabidir? Yüze tabidir ve bununla iktifa etti. Dedim ya, Cengiz deyince benim aklıma ne geliyor? Yüzü geliyor. Bununla iktifa ediyorum ben. Ötesine geçmiyorum. En bariz özelliği. İşte Allah'ın vecihinde o kadar çok özellikler var ki, o kadar çok hasletler var ki, bunlar tek başına zatı ona ne yapıyor? Tabi yapıyor. Tek başına zatı ona ne yapıyor? Tabi yapıyor. Şimdi İmam Buhari Kitab-ı Tefsir'de İmam Buhari Kitab-ı Tefsir'de Kasas suresinin tefsirinde aynı ayeti alıyor. Kullu şeyin halikun illa vecihe. Her şey helak olacaktır. Rabbinin yüzü müstesna ve orada bir kelime kullanıyor. Diyor ki illa mulke. Her şey helak olacaktır. Ne hariç? Mülkü hariç. He işte müevvile yani tevilciler yani açık ifadeyle tahrifçiler buradan yola giriyorlar. Diyorlar ki bak İmam Buhari ne yapmış? Burada bu babı kullanarak neyi tarif etmiş? Allah'ın vecihini. Neyle? Mülküyle. Halbuki anlamamışlar İmam Buhari'nin kastını. Şimdi bakın açıklayalım. Her şey helak olup gidecektir Allah'ın mülkü hariç. Ne anlıyorsunuz bu cümlede? Allah'ın sahip oldukları hariç. Allah'ın ne? Sahip oldukları. Şimdi Allah'ın sahip oldukları peki. Allah'ın mülkü nedir? Arz semavat Allah'ın mülkü müdür? Bana bir ayet okuyabilir misiniz mesela? Lehu mulku semavat vel ard. Gördün mü? Neyi bunlar? Semavat ve arz da onun mülkü. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şey neyi? Mülkü. Şimdi böyle olunca bana şu ayeti bir açıklayın. Her şey helak olup gidecektir Allah'ın mülkü hariç. Ya her şey helak olacaksa, gidecekse yani Allah'ın mülkü nasıl ayakta kalacak? Bu neden bahsediyor bu ayet-i kerime? Kıyametten bahsetmiyor mu? Kıyamet günü her şey yok olmayacak mı? Ortadan kalkmayacak mı? Allah'ın mülkü hariç. Yani arz ve semavat hariç onlar ortada mı kalacak? İkisi arasındakiler ortada mı kalacak? Güneş ortada mı kalacak? Yaratılmış olan her şey. Arz. Yani şimdi o zaman nedir bu? Nedir bakın nedir? Şimdi namaza yaklaşmayın. Nokta nokta. Şimdi babı bitmedi. Diyor ki illa ma uride bihi vecihullah. Bak illa ma uride bihi vecihullah. Allah'ın vecihi istenerek arzulanarak yapılan şeyler. Kastı budur diyor. Allah'ın vecihi istenerek, arzulanarak yapılan şeyler. Dikkat edin. Allah'ın vecihini arzulayanlar halik mıdır, mahluk mudur? Mahluktur. Mülk de nedir? Allah'ın neyi? Mahluk. Mahlukudur. İşte şu mülk üzerinde, şu memalik üzerinde Allah'ın vecihi istenerek, arzulanarak yapılan hiçbir şey helak olmayacaktır. Neden? Niyetlerden, sözlerden, amellerden. Onun için işte bir ayeti kerimede, bir ayeti kerimede dikkat edin, Halik kelimesi diğer ayeti kerimede fena ile beka kelimesi kullanılmıştır. Halik helak olmadır. Nedir helak olma? Büsbütün yok olmadır. Ortadan kalkmadır. Daha çok maddi unsur içerir. İçine manevi unsur da geçer. Ama diğer ayeti kerimede fenadan ve bekadan bahsetmiş. Şimdi size soruyorum. Allah adına yapmış olduğunuz bir şey kalıcı mıdır? Kalıcı. Nereye kadar kalıcıdır? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra da kalıcı değil mi? Kalıcıdır. Onun kalıcılığı vasıtasıyla ne yapmıştır Allah size? Ebedi huldu nasıl vermiştir? Güzellikle vermiştir. Hoşlukla vermiştir. O halde yani İmam Buhari diyor ki her şey helak olup gidecektir. Mülkü hariç. Yani o mülkü içinde Allah'ın vecihi istenerek, arzulanarak yapılan her şey niyet olsun, söz olsun, amel olsun. O kalıcıdır, bakidir. Asla ne yapmayacaktır? Ortadan kalkmayacaktır. Ama neyi istenerek arzulanarak? Allah'ın vecihi arzulanarak. Bakın buna ne yapacağız? çok dikkat edeceğiz. Asla ne yapmayacağız? Bu noktayı unutmayacağız. Evet, bu noktaya ne yapıyorum? Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi ne demiş burada? İlla ma uride bihi vecihullah. Allah'ın neyi? Yüzü istenerek, kastedilerek yapılan işler hariç. Bakın, Mücahit diyor ki, aynı şeyi Süfyan Sevri de söylüyor. İlla ma uktugiye bihi vecihullah minel amalis saliha. Allah'ın evet, vecihi istenerek, arzulanarak ne? Yapılan bütün neler? Salih ameller kalıcıdır diyor. İbn Abbas da diyor ki kullu şeyin halikun illa vece illa ma uride bihi vecihuhu. İşte burada İbn Abbas'tan almış İmam Buhari neyi? O açıklamayı. Ha, Allah'ın yüzü istenerek, arzulanarak yapılan her ne? Amel. Aynı şeyi Mücahit'ten lafz etti. Aynı şeyi Beyhaki Süfyan Sevri'den ne yapmış? Nakletmiş. O halde karşımıza iki tane ne çıkıyor? Anlam çıkıyor. Her şey helak olacaktır. Bizzat Allah'ın vecihi hariç. İki, her şey helak olacaktır. Allah'ın vecihi arzulanarak yapılan ne? Her iş. Şimdi bu ikisi arasında bir zıtlık var mı? Ne var mesela? Ne fark görüyorsun? Birincide vecihi diyor. Evet. İkincisi de amellere dönüyorsun. Onun yani vecihi arzulanarak yapılan şeyler. Evet. De. Evet. İkincide o kastediyor. İkincide o kastediyor. Peki arasında bir zıtlık var mı bunun? Yani şöyle bir düşünün. Şimdi Allah'ın vecihi hariç her şey helak olacaktır. İkincisi de Allah'ın vecihi arzulanarak, istenerek yapılan her şey dışında her şey ne yapacaktır? Şimdi bakın, arada hiçbir zıtlık yok. Neden yok biliyor musun? İyice batarsanız nasıl göreceksiniz. Her ikisinde de Allah'ın vecihi ile ebed nedir? Bakidir. Her ikisinde de kalıcı olan nedir? Allah'ın vecihidir. Ama ikincide o vecihin vermiş olduğu, sahip olmuş olduğu üstün meziyetten dolayı bir şey daha kalıcı olacak. Neyin yüzüsü hürmetine yapılmış? Vecihin. O da ne? Bütün ameller. Şimdi bakın, Allah'ın vecihi hariç her şey helak olacaktır. Yani Allah'ın vecihi nedir? Bakidir. Ortadadır. Asla ne yapmayacaktır? Yok olmayacaktır, helak olmayacaktır. İki, Allah'ın vecihi hatırına yapılan şeyler hariç her şey ne yapacaktır? Helak olacaktır. Yani Allah'ın vecihi bakidir. Artı bir de ne? Onun hatırına yapılan şeyler bakidir. O da ne? Vecihin sahip olmuş olduğu ne? Özel hususiyetten dolayı. İşte yazdık bir sürü. Yoksa arada ne yok? Bir zıtlık yok. Bunu zıtlık gibi görenler ne yapmışlardır? Ellerinden geldiğince evet, ayeti ne yapmaya? Tarif etmeye kalkmışlardır, uğraşmışlardır. Şimdi şurada anlamadığınız bir şey var mı? Şu meselede anlamadığınız bir şey varsa sorun. Var mı anlamadığınız bir şey? Yoksa bakın şimdi birkaç tane vecihten bahseden hadis alalım. Mesela bunlardan bir tanesi İbn-i Mesud hadisi. Diyor ki lemma kassemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el ganaime yevme huneyn. Huneyn günü Peygamber Efendimiz ganimetleri taksim edince ve kâle racülün. İlk haricidir bu. Adamın teki dedi ki vallahi inne hâvihil kısme ma'udile fîhâ. Bu yapılan taksimat var ya, adil olunmamıştır bunda. Peygamber aleyhissalatü vesselama adil değilsin gibi ne yapıyor? Bir vasıf isnat ediyor. Sonra diyor ki aynı adam ve ma uride biha vecihullah. Bunu adam diyor, adam. Yani adamı kabul ettiğini biz bu insanlara kabul edemiyoruz. Vallahi diyor bu taksim var ya, bunda adil davranılmamıştır. Üstelik bu taksimde de Allah'ın vecihi güdülmemiştir. Bu taksimde de Allah'ın vecihi güdülmemiştir. Bakın bak, burada adam bizzat bunu ne yapıyor? Kullanıyor. Buhari Müslim rivayeti. İkincisi İbn Ömer rivayeti. Hani bir mağarada hapsedilen evet 3 kişiden bahsediyorduk ya. Onlardan her biri ne dedi? Allahümme in kuntu faaltu zalike, eğer bunu ben yaptıysam ne namına? İptiga vecihike, senin yüzünü ne yapmak? Arzulamak namına yaptıysam. Feferric anna ma nahnu fihi min hadihi sahra. İşte ne? Bu önümüzdeki ne? Bu taş. Ve bu mağaranın içinde bulunduğumuz bu durumdan bizi ne yap? Onun hatırına kurtar. Başka bir rivayet, Sa'd bin Ebi Vakkas rivayeti, diyor ki onda da inneke len tuhallefe, geri bırakılmayacaksın diyor asla. Fetamele amelen tebtahi bihi vecihullah, Allah'ın vecini arzulayarak yapmış olduğun amel haricinde. Eğer böyle yaparsan illa izdette bihi dereceten ve rifaten, derece ve rifat yükseklik olarak ne yaparsın? Artışa geçersin. Bizzat burada ne yapıyor? Vecih kelimesini ne yapıyor? Kullanıyor. Şimdi bakın, yani hadisler çok. Ben sadece size Buhari ve Müslüman olanları naklettim. Yoksa onlarca hadis var. Evet. Şimdi vecih kelimesini Allah'a izafe ediyoruz. Vecihullah diyoruz. Değişik şekillerde ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bunu kullanmış. Mesela ne demiş? Vecihillah demiş. Başka vecihu rabbike demiş. Başka vecihu rabbihim demiş. Başka vecihet demiş. Şimdi bakın, dikkatinizi çekiyorum. Buna çok dikkat edin. Vecihullah Allah'ın vecih demek. Vecihu rabbike Rabbinin vecih demek. Vecihu rabbihim Rablerinin vecih demek. Vecihu kimin? Bizzat Allah'ın vecih demek. Şimdi farz edelim ki burada kastedilen zat olsa. Kastedilen ne olsa? Zat olsa. Şimdi ben size soruyorum. Şu tamlamaların ilk bölümüne bakın. Tamlamaların neyine? İlk bölümüne bakın. Bunlar tamlama. Nedir tamlama Arapçada? Muzaf ve muzafı ileyhten oluşur. Kapının kolu deyince vurgu kapıya mıdır, kola mıdır? Kola. He? Koladır. Koladır. Kapının kolu vurgu neye? Kola. Arabanın anahtarı vurgu neye? Anahtarı. Dikkat edin. He. Evin odaları vurgu neye? Kapıları. Şimdi eğer vurgu kapıya olmasa, anahtarı olmasa, arabaya olmasa, şey odalara olmasa, zıttına vurgu bizzat neye olsa? Kapının kendisine olsa, eve olsa, ne anlam ifade eder bu? Yani şimdi ben diyorum ki kapının kolu. Arkadaşım, eğer ben kapıyı kastediyorsam niye kolunu zikrediyorum? Kapının anahtarı. Eğer ben kapıyı kastediyorsam niye anahtarı zikrediyorum? Evin odaları. Eğer ben evi kastediyorsam neden odaları zikrediyorum? Bir anlamı var mı? Yok. E o halde burada neden vecih kelimesi kullanılmış? Bakın şimdi. Artı üstüne, artı üstüne zamir konmuş. Bizzat Allah'ın kendisi denmiş. Bizzat Rab denmiş, peygamberin Rabbine izafe edilmiş. Bizzat Rab denmiş, onların Rabbine ifade edilmiş. Eğer burada kastedilen bizzat zat olsaydı şu vecih hiç gerek kalmazdı. Bizzat ne olurdu? Kendisi kalırdı. Kendisi. Yani muzaf-ı ileyhin kendisi. İşte ne olurdu? Kullu şeyin halikun illa vecih diyor ya. Kullu şeyin halikun illallah olurdu. Kullu men aleyha fan ve yebka vecihu rabbike demezdi. Ve yebka rabbuke zul celali vel ikram derdi. Anlıyor muyuz ne demek istediğimi? He, kaldı ki farz edelim ki bu çok önemli bir noktadır. burada kastedilen zattır. E zattır ama ve yebka vecuhu rabbike. Bakın şimdi. Bana bunu açıklayacak biriniz. Mantık olarak. Ve yebka vecuhu rabbike zül celali, kalemlerimiz hep bitti. Vel ikram. Ne olduğunu anlamıyorum. Şimdi bakın. Burada vecin harekesi ne? Damme. Rabbin harekesi ne? Kesra. Burada celal ve ikram neyin sıfatı? Soruyorum. Celal ve ikram neyin sıfatı? Vecihi. Neden? Nereden anladın? Zu kelimesi burada neyle geldi? Valla merfu. Merfu olan burada ne? Vecd. Eğer Rab kelimesinin sıfatı olsa nasıl gelirdi Murat? Murat'a soruyorum. Rab kelimesinin sıfatı olsa nasıl gelirdi bu? Ve yebka vecuhu rabbike zil celali vel ikram. Şimdi o zaman size soruyorum ben. Eğer burada kastedilen Rabbin zatıysa, Allah aşkına zaten zatın sıfatlarından bir tanesi ne? Celal ve ne ile? İkramla nitelenen olması. Neden celal ve ikram Rabbin yani zatın kendisine bizzat izafe edilmemiş? Niye onun sıfatı olarak zikredilmemiş? Yüzün sıfatı olarak zikredilmemiş. Neden? Neden? Vecihi neyi yapmak için? İspat etmek için, ön plana çıkarmak için. Aynı şey elde de var. Aynı şey nede de var? Elde de var. Ne de olduğu gibi? Şimdi ya o kadar çok örneği var ki bunun. He. Bakın şimdi. Ele ne diyor adamlar? Kudret diyor değil mi? Kudret. Ya nasıl kudret dersiniz? Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. De ki Allah'ın her iki eli de açıktır. Şimdi Yahudiler dediler ki Allah'ın kudreti kapalıdır. De ki Allah'ın her iki kudreti de açıktır. Mümkün mü? Şeytana dedi ki Allah Adem'e secde et. Evet. Etmedi. Allah da ona hükmetti. Ferman etti. Seni iki elinle yarattığıma secde etmekten men eden ne? Seni iki kudretinle yarattığıma secde etmekten men eden ne? Gördünüz mü? Yani Allah'ın sıfatlarına ne bindiriyorsunuz? Taabbüt bindiriyorsunuz. İki kudret, iki güç, iki kuvvet. Heh. İki el ayrı. O zati sıfat. Heh. Şimdi demek istediğim şu. Yani zaten lugat olarak da ne yapmaz? Gitmez bu. Bir arada ne yapmaz? Bulunmaz. Mümkün değil. Böyle bir iddiada bulunmak nedir? Heh. Aptallıktan öte geçmez. Olsa olsa bizzat felsefedir. Gelelim şimdi hadise. Cabir bin Abdillah, daha önceden biz bu hadisi aldık. Evet. Hadisi dediğim Cabir bin Abdillah'a aldık. Diyor ki lemma nezelet hadihil ayet. Evet. Bu ayet inince diyor. Hangi ayet? قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقُكُمْ. O Allah ki kadirdir. Ne? Size evet yukarınızda üstünüze doğru azap indirmeye. Diyor ki قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz اَعُوذُ بِوَجْهِكَ Allah'ım evet yüzüne ne yaparım? Sığınırım. Geldi. Geldi. Bakın şimdi. Geldi. Çok önemli bu. Çok önemli. Heh. Kur'an okurken ne diyorsun? Bak ne diyor? Euzü billah diyorsun. Allah'a ne yapıyorsun? Sığınıyorsun Kur'an okurken. Hep bunu yapıyoruz değil mi? Euzü billah. Bizzat ne yaptın? Allah'a sığındın. Şimdi bakın, böyle bir olay karşısında ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Eûzu bivecdike. Eğer burada bizzat zatın kendisi kastedilirse zaten öyle demezdi. Ne derdi? Eûzu billah. Şimdi bir durumla karşı karşıya kalsanız kötü bir durum ne dersiniz? Neuzu billah dersiniz değil mi? Ya da neuzu billah çoğu. Ama bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada özellikle ne yaptı? Na'udu bi ve cikledir. Bakın dikkat edin. Yani bunu diyebilirdi. Ama vecih kelimesini kullandı. Sonra fekal ayeti tamamladı. Ermin tahti erculuk. Ayaklarınızın altında. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem a'udu bi vecihike. Yine Allah'ın yüzüne ne yaptı? Sığındı. Daha sonra kal ev yelbisekum şiyan, ya da sizi birbirinize ne yapar? Düşürür diyor Allah Azze ve Celle. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hada eyser. Yani bu daha ne? Kolay. Şimdi ayet ne? Diyor ki o Allah ki kadirdir yukarıdan üzerinize doğru azap göndermeye, yine ayaklarınızın altından, ya da sizi birbirinize düşürmeye. Ve ayetin devamında ve yudika ba'dakum be'se ba'd, kiminizi hıncını arttırmaya. Nedir? Kadirdir. Sonra devam ediyor. Undur keyfe nusarriful ayat. Bak gör ki ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Leallehum yefkahun. Ola ki insanlar ne yaparlar? Anlarlar. Düşünürler. İbret alırlar. Şimdi bakın. Burada hadisin tefsiri uzun. Ona bir daha ders vereceğim. Bize burada lazım olan bölümüne. Hadisin tefsirine girmiyorum. Lazım olan bölümüne. Şimdi burada iki husus var. Evet. Tercümede zatı dönüşüyor. Evet. Yanlış. İki husus var. Yukarıdan üzerimize azap indirme. Bir. İki, ayaklarımızın altından azap indirmeye. Şimdi ayette bu iki lafızı burada veriyoruz. Hadiste bu kullanılmış. Ama dikkat edin, ayette 3 ve 4. şıklar da var. Burada 3'üncüyü de vermiş. Evet. Ne o 3. işte? Ya da sizi birbirinize düşürmeye. Sizi ne yapmaya? Birbirinize düşürmeye. Dördüncüyü vermemiş. Dördüncü ayette o da nedir işte okuduğum gibi? Kiminizin kıncını ne yapmaya? Arttırmaya, tattırmaya. Yani kimimizi kimimize musallat ediyor, hıncını ne yapıyor? Arttırıyor. Arttırıyor. Biz de ne yapıyoruz böylece? O hıncı ne yapıyoruz? Tadıyoruz. Şimdi bakın. Bunu verip bitireceğim. Çünkü namaz vakti geldi. Vakit dar oldu. Yukarımıza, üzerimizden azap indirmek. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz neye sığınıyor? Allah'ın vecihine. İkinci, ayağımızın altından azap gönderme. Neye sığınıyor? Allah'ın vecihine. Üçüncüyü sayıyor. Birbirinizi düşürme. Allah'ın vecihine sığınıyor mu? Bu kolay diyor. Dördüncüyü zikretmemiş zaten. O da ne? Hıncı arttırıp tatmak. Bu da kolay değil mi? Şimdi ben size soruyorum. Desem ki şimdi Serkan'a, birbirimize düşürmekten Allah'a sığınmayız mı biz? Hıncımızı tattırmaktan Allah'a sığınmayız mı? Bu kolay dediğini biliyor musun? Bunlardan da Allah'a sığınıyor ama bu ikisinden özellikle Allah'ın vecihine sığınıyor. Bu ikisinden Allah'ın kendisine sığınıyor. Bunu açıklayacağım daha sonra size. Kolay dediği o. Bu İmam Ahmet rivayeti gelecek daha sonra. Bu ikisinden özellikle Allah'ın vecihine. Bu ikisi kolay bir iş mi ya? Yani birbirimize düşürmek. Zaten biz her gün birbirimizi yiyoruz. Bu doğal bir vaka oldu artık. Hıncımızı tadıyoruz. Bu da doğal bir vaka oldu. Ama o ilk ikisi var ya, onlar doğal bir vaka değil. Çok nadiren vermiştir Allah Azze ve Celle. Üzerimize azap indirmek gökten ya da altımızdan azap vermek. Onlar her zaman olmuyor. O işte helaki külli dediğimiz olay. Anladık mı? İşte burada özellikle Allah'ın vecihine sığınıyor. Ama diğer iki tanesinde bu daha kolaydır diyor. Orada da Allah'a sığınıyor ama onu bizzat ifade ne yapmıyor? Etmiyor. O da İmam Ahmed'in evet neyinde? Müsned'inde geçen rivayet. Onu da inşallah bir dahaki ders veririz. Tamamlamış olur. Şimdi ona girersek korkuyorum zaman geçecek. Namaz vakti de dara girecek. Ama herhalde anladık. Bize bir şey verdi bu hadis. Bir şey verdi. Şimdi yani Allah'ın vecihini inkar etmek mümkün değil. Bunu yapsa yapsa ancak cahil cuhela takımı yapar. Ya da İmam Buhari'nin bab başlığından yola çıkarak veya başka şeylerden yola çıkarak. Ama hulasası işin Allah'ın vecihi onun zat sıfatlarındandır. Evet, celal ve ikramla nitelenmiştir. Şimdi burada Allah'ın vecihi ile alakalı bölümü kısaca alalım, okuyalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Evet. Şimdi burada bazı vasıflar var. Ben onları burada size zikretmedim. Bunlar hakkındaki naslar 129. sayfa. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüne göre Allah'ın kendisine yaraşır celal ve ikram ile niteli gerçek bir yüzü vardır. Celal ve ikram. Evet. Allah Azze ve Celle Allah'ın celal ve ikram ile niteli yüzün olduğunu kitap ve sünnet kesin olarak göstermektedir. Nedir kitap ve sünnetin delillerinden bir tanesi? Ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır. Peygamber Efendimizin ise şu hadisi buna delildir. Allah'ın senden yüzüne bakma lezzetini ve seninle buluşma şevkini, arzusunu bana lütfetmeni istiyorum. Bak, yüzüne ne yapma? Bakma lezzeti. Yüzüne bakma lezzetini ne yap? Bana ver. Yine İmam Ebu Hanife diyor ki onun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Bak, ayrı ayrı şeyler olarak zikrediyor. Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu yüz, el ve nefis onun niteliği bilinmeyen sıfatlarındandır demiş. Açıkça bunu ifade etmiş. Allah Teala'nın yüzü onun sabit zat sıfatlarında olup kendisine yaraşır bir gerçek yüzdür. Bunun anlamını sevap olarak tarif etmek birkaç bakımdan doğru değildir. Sevap, rıza. Aynı şey. Bir, bu tarif nas'ın açık anlamına aykırıdır. Nas'ın açık anlamına aykırı olan tarif kanıta ihtiyaç duyar. Oysa bunu gösteren herhangi bir kanıt yok. İki, bu yüz nas'larda Allah-u Teala'ya izafe, nispet edilmiş olarak geçmektedir. Yani açıkladın işte vecihullah, vecihu rabbike gibi, vecihu rabbihim vecihi, evet onda olduğu gibi. Allah'a izafe edilmiş bu yüz, dikkat edin, ya kendi başına varlığa sahip olan bir şeydir, ya da kendi başına varlığa sahip olmayan bir şeydir. Eğer kendi başına varlığa sahipse yaratılmıştır ve Allah'ın sıfatlarından değildir. Allah'ın evi ve Allah'ın devesi örneklerinde olduğu gibi. Allah'ın evi, Allah'ın devesi örneklerinde olduğu gibi. Bu iki kelime yani ev ve deve Allah'a sadece ya bir şeyi şereflendirmek ya da mülkün ve yaratığın mal sahibine ve yaradığına izafesi kabilinden izafe edilmiştir. Allah'ın vecihi böyle mi haşa? Değil. Yok, eğer kendi başına varlığa sahip değilse Allah'ın sıfatlarındandır ve yaratılmamıştır. Allah'ın ilmi, kudreti, izzeti, kelamı, eli, gözü ve benzeri örneklerde olduğu gibi. Şüphesiz yüz bu türden olup Allah'a izafesi sıfatın mevsufa yani niteliği nitelenene izafesi tamlaması kabilindendir yani cinsindendir. 3. Sevap yaratılmış olup Allah-u Teala'dan ayrıdır. Yüz ise Allah'ın sıfatlarından olup yaratılmamıştır ve ondan ayrı değildir. Öyleyse nasıl olur da yüz sevap anlamında tefsir edilir? 4. Bu yüz naslarda celal ve ikram ile aldık. Ayette geçti. Ve kendisine sığınan bir nuru olmakla. Bunu geçen derslerde ne yaptık? Aldık. Kendisine sığınan bir nuru olmakla. Tabi bu rivayet zayıf. Ama bakın zayıf rivayetler birilerinin nezdinde sayı rivayettir. Ne diyor? Allah'ım gücümün zayıflığını, çaremin azlığını ve halk nazarında hor ve hakir görüşümü sana yakınıyorum. Ben karanlıkları aydınlatan dünya ve ahiret işlerini düzelten yüzünün nuruna sığınıyorum. Evet. Bu rivayeti Peygamber aleyhissalatü vesselam duayı çağrısını kabul edilmediği ve eziyete uğradığı Taif'ten dönüşü sırasında yapmış. Bu rivayet zayıf. Biz burada zayıflığını belgeledik. Ama biliyorsunuz insanlar bu meseleleri reddederken zayıfa sahiye ne yapıyorlar? Bakmadan reddediyorlar. Yani zayıf olduğu için reddetmiyorlar. Neyine yapmadığı için? Aklına. Yoksa bu rivayeti İbn-i Hişam ne yapmış? Taberi tarihinde, Tabarani el-Kebir'de rivayet etmiş. Heyse mi mecmu-i zavayette hakkında konuşmuş. Ha demek ki bu yüz naslarda celal ve ikram ile. Başka? Kendisine sığınılan bir nuru olmakla. Sen sordun ya. İşte ikinci özellik. Kendisine sığınılan bir nuru. Ama bu ne? Zayıf. Ama onların ilinde zayıf değil. Biz zayıf demesek bilirler mi zayıf olduğunu? Tabarhanede geçiyor. Mucemül Kebir'de. Numarası kaç? 346. Bak Tabarhani rivayet etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama ne diyoruz? Zayıf diyoruz. Evet. Başka? Allah'ın yaratıklarından gözünün erdiği her şeyi yakan nurları bulunmakla nitelendirilmiştir. Bu sayı rivayet. Lebi olduğu gibi daha önceden ne yapmıştık? Rivayeti vermiştik. Neydi o? Kuşkusuz Allah Azze ve Celle uyumaz. Zaten uyuması da gerekmez. Mizanı diğer bir rivayette adaleti indirir ve kaldırır. Gündüzün amelinden önce gecenin ameli, gecenin amelinden önce de gündüzün ameli ona kaldırılır, yükseltilir. Onun örtüsü, perdesi nurdur. Onu bir açıverse yüzünün nurları yaratıklarından gözünün erdiği, iliştiği her şeyi ne yapar? Yapar. Bu rivayette sayı bir rivayet. Demek ki dört tane vasfı var yüzün. Celal ve ikram, sığınılan nuru olması, bir de ayrıca gözünün erdiği her şeyi yapan nurları bulunması. Bunlardan üçüncüsü ne? Zayıf. Kaldı geri kaç tane? Üç tane vasfı var. Allah'ın neyinin? Yüzünün. Yani hulasası Allah'ın vecihi hakkında evet söylenecek meseleler bunlar. Bir dahaki ders hadisi inşallah açıklayacağız. Hadisi açıklamak ayrı şey. Hadisin babından yola çıkarak onunla istişare etmek ayrı şey. Bize lazım olanı sadece burada ne yaptık? Vecihini ispat yönüyle ortaya koyduk. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Açıklayacağız bir daha ders. Bir daha ders açıklayacağız. Ona girmiyorum. Allah'ın yüzüyle alakalı soru. Çünkü ona girersem iş uzar. Zaten baksana 8.30 olmuş sana. Hocam bu Allah'ın vecihinin dışındaki her şey rak olacaktır. Diğer sıfatları... Hayır. Bak işte o ayrı bir soru. Yani burada kastedilen elbette onlar da var. Çünkü niye? Burada zat vecih tabi zaten. Bunlar zatın sıfatları. Burada vecih özellikle zikredilmiştir. Neden dolayı işte anlattım ben size. Hükmü galebe olduğu için. Yani ilk aklı o geldiği için. En önemli vasıfı olduğu için. Yoksa yani Allah'ın sıfatlarından sadece vecih kalacaktır, diğer sıfatları helak olacaktır anlamı değil. Burada zat vecih tabi olmuş. Yani zatın sıfatları da var elbette. Onlar da var. Ama özellikle vecih. Çünkü niye işte anlattık o vecihin o kadar çok özelliği var ki diğer sıfatlarda bu özellikler ne yapılmamış bize? Nakledilmemiş, verilmemiş. Bundan dolayı da vecih ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Yani şöyle söyleyeyim belki daha iyi anlarsın. Allah Azze ve Celle ey iman edenler diyor. Namaza çağrıldığınızda abdest alın. Şimdi iman edenler burada müzekker sigasıyla geçmiş. Amenu. Değil mi? Buna kadınlar tabi değil mi? Tabi niye belki erkekler özellikle zikredilmiş burada? Galip olduğu için. Hükmü galip olduğu için. Beş sıfatları içinde en neyi? Barizi. Çünkü bir sürü özelliği var. Ondan dolayı bu zikredilmiştir özellikle. Direkt Allah-u Teala bunu özellikle. Elbette özellikle. Yani yoksa Allah'ın yüzü baki kalacak, diğer sıfatları helak olacak. Haşa kella. Onlar Allah'ın zatına tabi. Diğer sıfatları. Ama zatı neye tabi? Vecihe tabi. Bakın dikkat edin. Arada fark var. Yoksa o anlam değil. Asla katla. Onu söyleyecektim hatırlattığın iyi oldu. Bak aklımdan çıktı. Evet. Aklımdan çıktı işte. İnsanoğlu. Nisyanla ne? Malum. Yoksa dersten önce aklımdaydı. Ama çıktı artık. Hocam cennetten de yani insanların cennetten daha da önemli olan Allah-u Teala'nın yüzünü görmesi değil mi? Yani işte o tabii yani o tartışılır. Yani hani bana cenneti verme senin rızan yeter demiş ya Rabbi Hatıradeviye. Öyle değil. Öyle değil. Farklı. Yani şimdi ikisi birbirinin gereği. Ne demek birbirinin gereği? Cennet ne? Mahluk. Cennet ne? Mahluk. Allah'ın ne? Olur mu diyor Allah-u Teala soruyor orada kuldan. Elbette. Elbette. Elbette. İşte. Cennet mahluk. Allah Azze ve Celle elbette ki yani vecih namıyla cennetten çok daha ne mukaddes. Çünkü cenneti yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Ama işte sen onu vecihini razı eden ameller yaparsan zaten neye girersin? Cennete girersin. O halde cennete giriş bir sonuçtur. Cennete giriş nedir? Bir sonuçtur. Temel hedef olmaz. Bir sonuçtur. Ama temel hedef nedir? Allah'ın vecihini iptiga etmek, arzulamaktır. Bunu yaparsan cennete girersin. Ama aynı zamanda cenneti de Allah'tan istersin. Ama sadece cenneti istemekle kalmaz. Yani Allah'tan cenneti isteyince Firdevs'i isteyeyim diyor. O halde ben Firdevs'i isteyeyim, Allah'ın vecihini arzulayacak hiçbir amel ortaya koymayayım. Olur mu? Olmaz. Yani bunlar birbirine ne gibi? İmanla amel gibi bağlıdır. İmanla amel gibi. Şimdi iman olsa amel olmasa tütük. Amel olsa iman olmasa güdük. Yani bunun gibi. Yani birbirine bağlı. Birbirinden çok ne yapamıyorsun bunu? Ayrı edemiyorsun. Ama yoksa Rabiatül Adeviye gibi ben senin cennetini istemiyorum. Bana rızan yeter. Haşa. Olur mu? Cenneti isteyeceksin Allah'tan. Allah'tan cenneti isteyin diyor. Hem ayetler hem hadisler. Ama nasıl cenneti isteyin? Amel yaparak cennet istemeye devam edin. Yoksa hiç amel yapma cenneti iste. O olmaz. Anladın? Yani senin sorun bilmiyorum. Cevap aldı mı? Senin söylediğin işin biraz daha farklı boyu. Ben şunu demek istiyorum. Yani Allah-u Teala cennetten daha da önemli olarak kendi yüzünü ortaya koyuyor. Elbette. Yani elbette. Burada mesela kendi zatını söylemeden önce de yine kendi yüzünü ortaya koyuyor. Yani yüzünün çok büyük bir şeyi. Elbette yani. İşte evet. Diyorum ya, özellikleri var. Hiçbir sıfatında olmayan özellikleri Allah yüzüne vermiş. Hasretmiş. Onun için de işte vecihi eşarilerden de maturidilerden de pek çoğu ne yapmıştır? Kabul etmişlerdir. Mesela tasavvuf ehlinde vecih inkar edilmez. Kelami boyutta tartıştıkları zaman zat derler ama vecih ile alakalı derslere girdiklerinde asla ne yapmazlar? İnkar etmez. Bizzat ne yaparlar? Allah'ım vecihini bize gösterme lezzetini bize ne yap? Tattır diye dua eder. İnkar etmezler yani. Ama iş kelam meseleye gelince işte o zaman böyle zat mat deyiverirler. Ama işin realitesine geldiğini inkar etmezler. Bizim bütün dualarımız da var. Allah'ın yüzünü göreceğiz mi hocam? Elbette göreceğiz. Onu bize gösterecek inşallah. Yani bunlar tabii muhtelif olarak. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve töbü.